Elhamdülillah lezi hedâne alî hâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlân hedâne allâhu mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bil hak sallû alâ rasûlina Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ şefî'i dünûbina Muhammed Allah'u sallâhu a'udu billâhi s-semî'i alîmî mineşşeytânirracîm Rabbi a'udu bike min hemezâti şeyâtîn ve a'udu bike rabben yahdurûn bismillahirrahmanirrahim Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an hüdellinnâs ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân sadakallâhu'l-azîm Allahümme enfa'inâ bil Kur'anil-azîm ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn estağfirullâhi'l-hayyel-kayyûm hassantukum bil hayyel-kayyûm illezî lâ yemût ebedâ ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Şimdi ilanlardan iki meseleyi duyurmam gerekiyor. Bir tanesi tabii duyulmadığı için Salı gecesi Bedir gecesidir. Yani önceki sohbetin şeyi yok, verilemeyeceğinden burada duyduğunuz cemaat duymadığı için söylemem gerekiyor. Bedir gecesi 17. gecedir. Yani bu Ramazan'da önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gecedir. Ve Kadir gecesinden sonra Ramazan-ı Şerif'te en faziletli gecedir. Hatta Üsame İbni Zeyd midir? Sahabeden birisi kitapta yazmıştım tabii. Yemin ediyordu Kadir gecesi Bedir gecesidir. Yemin ediyordu. Çünkü Kur'an'da onun günü hakkında Yevmel Furkan, Furkan günü, hakkın batıldan ayrıldığı gün olarak Kur'an-ı Kerim'de o gün özellikle methediliyor. Yani gecesi günü birbirine bağlı tabii. Gecesi bir gece evvel oluyor. Onun için iftara bir saat kala inşallah Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Ondan sonra bir saat kala sohbete başlayacağız inşallah. Ve sonra teravihten evvelki sohbette Bedir ehlinin ismi şerifleri okunacak. Bütün sahabeyle tevessülat yapılacak. Hakkın batıldan ayrılması için bugün dahi çok ihtiyacımız var onların himmetlerine, yardımlarına. Onların yardımları hakkında da rivayetler anlatacağım inşallah. Salı günü biz yine Ahmet Yesevi'de olacağımızı duyuruyor. Bir de şu ilanımız önemlidir. Lale Gül Derneği diye bir dernek kurmuşlar. İşte hocanın derneği diye para topluyormuşlar. Benim böyle bir derneğim yoktur. Bunlarla da alakam yoktur. Lale Gül Derneği hakkı bizdedir. Yani patent hakkını almışız. Böyle olduğu halde işte kurabilmişler. Bu istismardır. İsim istismarıdır. Herkesin dernek kurma özgürlüğü var. Ama biz de savcılığa verdik. Şu anda mecburen savcılığa verdik. Çünkü hem para topluyorlar. Hocanın derneği diye arıyorlar. Ya şimdi herkes bu işte, adam çok sıkıntı var bu istismar işinden. Tanımadığımızda bir hoca efendinin de bacanağı yani. Kalkmış bunu kuruyor, millet kargolar karışıyormuş, bilmem ne karışıyor. Ya sen isim mi bulamadın? Bunun isim hakkı bizde, kul hakkı diye bir şey var ya. O hakkı alırken parayla alıyoruz. Babamızın kaynağına kimse bize patent vermiyor. Yani insanlar para verip bir hakkını almış. Sen şimdi Lale Gül Derneği'ni kurmak bizim hakkımız iken, biz kurmuyoruz. Niye kurmuyoruz? Çünkü radyo adı, radyo ve televizyon tebliğ aracıdır. Basın yoluyla hizmet yapan bir müessesenin dernek kurup yardım toplaması aynı isimle uygun değil. Sizce uygun mu? Değil. Yani çünkü bu radyo televizyonla özdeşleşmiş bir isim. Bu isimle dernek şeyini biz yakıştıramadığımızdan böyle bir dernek kurmadık yani. Kurmadık. Bundan dolayı bunu istismar için kurdular. Çünkü isimler benziyor diye hocanın derneği de diyorlar. Bunlar tabii hakka giriyorlar. Biz gereken müracaatlarımızı yaptık, mahkeme süreci başlattık. Ama size duyuruyorum. Bunların bizle yakından uzakta hiçbir alakaları yoktur. Benle alakaları yoktur yani. Ama benim ismim böyle her şeyde maydanoz gibi kullanıldığı için yani adam kart bastırmış Cübbeli Ahmet diye adı Ahmet diye yani. Kart bastırmış adam Arafat'ta kurban topluyor. Arafat'ta o 18 senedir gitmedim ben hacca ya. Arafat'ta kurban topluyormuş dolu. Sonra yakaladım onu Mekke'de. Bizim arkadaşlardan. E diyor ne var diyor. Ben de diyor cübbe giymiyor muyum? Cübbeli Ahmet'im işte diyor. Yalan mı oldu diyor şimdi. Yani böyle yüzsüz, sakallı, sakallı, cübbeli, yüzsüz, namussuz insanlar var. Viyana'da var öyle bir tane daha. Ya hastalara su okuttu bana. Allah razı olsun, ben su okumaktan para mı alınır? Bir de sonra duyuyorum, markette satıyormuş okumuş su diye. E çüş ya! Bir sene bir baktım, sohbete giriyorum Viyana'da. Kapıda yazıyor ki, Cübbeli Hoca ile hacca gitmek isteyenler liste yapıyoruz. La diyorum, ben hacca gitmiyorum, bu ne dedim. Yahu dedi, sen gelsen ne yapacaktın dedi bana. Bir de yüzüme. Vaaz edecektin, koyuyorum kaseti dedi, ne farkı var? Ya arkadaş, ne farkı var? Milletten bu kadar para alıyorsun. Müşteriyi artırıyorsun. Ondan sonra hacca götürün, Cübbeli Hoca nerede? Koyuyorum kaseti diyor. Bunları yaptılar, yapıyorlar. Para işinde çok büyük istismarlar var, benim adımı kullanarak. Ben bunlarda hakkımı helal etmem. Ne hakkın var senin? Sohbet eden bir adamın adını böyle karıştırma her işe. Ben millete ayet hadis anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayı sizi uyarıyorum. Lale Gül Derneği diye bizle alakalı bir müessese yok. Bunu söylüyorum. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te 20 tane haslet var. Diğer aylarda bulunmayan. Bu konuyu bu derste bunu işleyebilirsek inşallah ezana kadar bitirmeyi Mevla nasip eylesin. Araya başka bir şeyler girdirmemeye çalışacağım. Ramazan-ı Şerif'te iki hürmet var. Hürmet, haramlık yani saygınlık. İki hürmet var. İki ısmet var, korunmuştur. İki nimet var. İki ruhsat var. İki bişaret var, yani müjde. İki bereket var. İki gece var. İki hediye var. İki ferahlık var. Ferhata. Ne oldu? İki kere, yani 10 tane madde, hepsi iki olduğundan ne etti? 20'yi bulacağız şimdi. Bulmamız lazım. Telefonlarınızla seslerini kısın. Çünkü namazda oluyor, sohbette oluyor, çaldığı zaman teşviş olur. Bunlar ibadetin huzur ve huşuğuna mani şeylerdir. Ondan dolayı telefonlarınızı da sessize alın. Efendim, iki hürmetten birincisi Kur'an'ın hürmetidir. Yani saygınlığı var. Kur'an, Ramazan'la özdeşleşmiş Kur'an ayı. İşte okuduğum ayet-i kerimede de o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi. Kur'an onda indirildiği için onun çok büyük hürmeti var, şefaati var. Çünkü Ramazan'da Kur'an okumanın da fazileti kat kat artıyor. Hatim yapmanın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril-i Emin gelirdi. Her sene Ramazan-ı Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okurdu, o dinler. Yani mukabele karşılıklı işte. Okuyup işte dinlerse ne oluyor onun adına? Mukabele deniyor. Hani Türkçe'de de diyoruz bil mukabele falan. Yani karşılık dönüyorum anlamına geliyor. Bu mukabele işte buradan anlaşılıyor. Niye başka aylarda camilerde mukabele yok, şey yok? Hep Ramazan'da farkındaysanız Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an onda indirilmesi hasebiyle. Sonra tabii ki Kur'an ayı olması teravihlerin de biraz hatimle kılınması da bu hususta Kur'an ayı olmasına uygun düşüyor. Hatimle kılınırsa çok Kur'an okunur yani. Bu büyük bir fazilet olur. İkinci hürmet Ramazan ayının kendi hürmetidir. Yani yasaklığıdır ve dokunulmazlığıdır ve Allah katında hürmeti var. Ne demek? İtibarı var aslında. Onun için ne buyuruyor? Mahşer gününde ne buyuracak? Ya Ramazan huz biyedi men arafe hakkake. Senin hakkını tanıyan, hürmetini koruyanların tut elinden şefaat et. Mevla Ramazan'a böyle buyuracak. Bu da Ramazan'ın Allah'ın dindeki hürmeti. Muhterem de oradan geliyor. Saygın. Sayın diyorlar şimdi işte. Esası bu muhterem. Muhterem hürmetli işte. Ramazan hürmeti var. Mevla Teala ona itibar vermiş. Şefaat hakkı vermiş. Onun için Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh Ramazan ilk gecesi mescide girdi. Bir de baktı kandiller yanıyor. Yani o zaman lamba yok. İşte zeytinyağı ile fitil tutuşturuluyor. Kandiller yanıyor, yakılıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim okunuyor mescitlerde. Herkes cıvıl cıvıl Kur'an okunuyor. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'e kadar herkes ayrı ayrı tek tek küçük cemaatler halinde teravih kılıyorlardı. Ebu Bekir Sıddık döneminde. Radıyallahu anh fırsat bulamadı. İki sene mürtetlerle savaştı. Onunla savaştı. İslam'ı yerine oturtana kadar zaten 2 senede vefat etti. Bu işlere çok bakamadı. Vakti olamadı. Hazreti Ömer Efendimiz uzun tabii halifeliği, 10 sene. Belki küsuru da var. O arada bayağı bir sistemi kurdu. Zaten İslam devlet sistemi esasen Hazreti Ömer döneminde daha tanzim edilmiştir. Çünkü vakit fırsat anca yetişmiştir. Hazreti Ali Efendimiz onun için dedi ki nevverallahu leke yebnel Hattab. Ey Hattab oğlum, Hazreti Ömer vefat etmiş o zaman. Ey Hattab oğlu, Allah senin kalbeke kema nevverte mesacidellah bil Kur'an. Allah'ın mescitlerini Kur'an'la nurlandırdın. Yani Ramazan Kur'an ayıdır ama sen cemaati birleştirdin. Teravih'i tek imamın arkasına cem ettin. Tek imamın arkasına cem edince cami cıvıl cıvıl cemaat aynı anda geldi. Herkes Kur'an okuyor ve hatimle kılınıyordu. Onun için Allah kabrini nur eylesin diye, kalbini nur eylesin, kabrini nur eylesin diye efendim Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e duacı oldu. Onun için biz de onda ne yapıyoruz? Teravihinin 10'unda arada bir dua yapıyoruz Hazreti Ömer Efendimiz'e, değil mi? Biz kazanıyoruz yani. Hazreti Ömer Efendimiz'den şefaat gelecek bize inşallah. Keşke camilerde adet olsa, değil mi? Yani camiler yapsa bunu. İnşallah yaparlar. Fuzuli ilahi kaside okuyorlar. Enderun makamı. Bilmem ne. Ben Enderun'a, yani Enderun'dan da haberleri yok da boş ver. Bir makamlar, bir şeyler, ne dedikleri belli değil. Ya o arada salavat getirse millet cennetlik olur ya. Fuzuli fuzuli, bir kere gideyim dedim. Ben de merak ettim, ne yapacaklar acaba? Bir şey anlamadım ya. Ya arkadaş, bir makam desem makam yok. Bir şeye uymadı ya. İmama komut veriyormuş, oradan onun bitirdiği makamdan, imam başlayınca o makamdan gidiyormuş, falan falan falan. İslam'da ve manemin el mütekellifin. Ben zoraki yapmacık yapanlardan değilim de Habibim Allah buyuruyor. Böyle zorlama isterci. Mevla ne getirir? Hafız Efendi bir bakarsın bir makam gelir. Ama o anda içine ilham olur. Yani Allah onu öyle okutturur. Bunlar huzur üzere olan şeylerdir. Yoksa oradan o komut verir gibi imam oradan tutturayım ben de bu makamı diye düşünürse huzur olur mu bu böyle bir namazda? Huzur olmaz. Bu duaları oku. Hazreti Ömer'e dua et arada. Salavat getir arada. Bak işte dergide yazdık. 4 rekatta bir dualar var. Onları yap, makamla yap. Güzel makamla yap. Ne olacak? Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarında şöyle buyuruyor. Ben ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem 2 hürmet verdim. Hürmet ne demek? Haramlı, yasaklı, korunmuş 2 fazilet verdim. Men i'tasamu bi vahidetin minha neca min azabiddarayn. Bu 2 hürmetten birine tutunan, yapışan bile 2 cihanın azaplarından kurtulur. Bu 2 hürmet nedir? El-Kur'an ve Şehr-i Ramazan. Birisi Kur'an'ın hürmetidir, biri Ramazan ayının hürmetidir. Ramazan'da 2 hürmet var. Bir Ramazan ayının kendi fazileti, hürmeti. Biri de Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetidir. Bu 2 hürmetten ikisine birden tutunacağız inşallah. Yani birine tutunan kurtulur diyor ya, biz 2'sine birden tutunacağız. Hem de sımsıkı yapışacağız inşallah. Yani Ramazan-ı Şerif'te çok Kur'an okuyacağız, çok Kur'an dinleyeceğiz. Okumanızda sıkıntı varsa, yanlış okuma riskiniz varsa, harfi doğru çıkaramıyorsun, metlere riayet edemiyorsun, uzatmaları, çekmeleri, kısaltmaları yapamıyorsun, okumanız sıkıntılıdır. Dinlemeniz daha faziletlidir. Çünkü manayı bozarsınız, günaha vebale girersiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'da çok tehlikeli yani kelimeler var mesela. Bir noktayla bir ha'yı ha ile değiştirdiğin zaman mana çok bozuluyor. Bazı böyle çok ufak bir şeyden, hatadan mana bozuluyor. Onun için insan siz elem tera keyfeden aşağı falan dilinizi düzeltmişsiniz, bir hafızdan, hocadan talim etmişsiniz, namaz kılacak kadar birkaç sure, onu kulak ağızdan alıyorsunuz, kulaktan öğreniyorsunuz falan. Bu tamam ama bütün Kur'an'ı hafız olmayan veya hafız gibi okumak diye bir şey vardır. Herkes hafız olamaz. Ama hepinizin yüzüne hafız gibi okuyabilmeniz lazım. Bak lazım diyorum, şart. Vel ehdü bit tecvidi hatmun lazimun ve men lem yücevvidil Kur'an'ı asimun. İmam Cezeri diyor. tecvid bilmek şarttır ve lüzumludur. Kur'an'ı tecvidsiz okuyan günahkardır diyor. Biz Kur'an okuyoruz sevap almak için. Gireceğiz günaha şimdi. Ben bu hususta müsamahalı olamam. Ya işte biz de heves ettik okuyoruz. Ne var işte yanlış da olsa Allah kabul eder. Meleklerle düzeltir falan. Öyle bir şey kitapta görmedim. Meleklerle düzeltir diye kitapta bir şey görmedim. Onun için bir insan öğrenmesi lazım. Ama ben bütün Kur'an'ı bu şekilde okuyamam doğru düzgün diyen insan okumaktan ziyade mukabelenin ne tarafına riayet edecek? Dinlemek tarafına riayet edecek. Anladınız mı? Bunu önemli beyan ediyorum. Onun için iki hürmete yapışacağız. Ama Kur'an'a yapışırken okumakta yanlışımız varsa dinlemek suretiyle yapışmış olacağız. Zaten imanımız tamam. Zaten manalarını duyduğumuzda kabul ediyoruz. Bunlarda sorun yok. Ramazan-ı Şerif'te iki ısmet vardır. Ismet, korunmuşluk. Yani bize yönelik tarafı. Bir şeytandan korunma var, bir de nirandan. Niran, ateşler demek. Niye? Allah Teala ne buyuruyor? Ya Malik ehlik ebbâben niran. Ey cehennemin görevlisi Malik. Ateşin kapıları kitle. Ya Cibril, inzillel erd fehulle meradeteşşeyatîn. Ey Cibril, dünyaya in. Azgın şeytanları tasmala, bu kağılarla bağla. Ve gzifun fîlü cecil bihar. Denizlerin dalgalarına salla. Şu anda okyanusların, denizlerin yani dalgalı denizlerde bütün iblisler, şeytanlar oralara gitmiş. Ya? Yani denizler dolu. Şimdi bizden uzaklaştırıyor. Bu hadiste sahihtir. Bundan dolayı iki tane korunma veriliyor bize. Cehennem kapılarının kilitlenmesi, biz de dua edeceğiz. Hani ne dedik? 89. sayfanın başı. Cehennemden sana sığınıyorum duası. Dört hasleti çok yapın. O işte dört hasletin ikisiyle birinde cennet isteyin, birinde cehennemden sığının. Bu iki duayı orada şehadetin peşine arz ediyoruz. Bu yapıldığı takdirde zaten cehennem kapıları kapalı ya. Cehennemde dile geliyor ya Rabbi bundan beni bundan bunu benden azat et. Koru muhafaza et diyor Mevla da cehennemin duasını kabul ediyor. Böylece cehennem şefaat ediyor. Yani senin cehennemden kurtulman için cehennem şefaat ediyor. Yani araya aracı oluyor. Şefaat aracılık demek. Onun için iki korunmuşluk var. İki nimet var. Birinci nimet dünya nimeti ki bu dünyalık tarafı Ramazan-ı Şerif'in bize getirdiği dünyalık tarafı oruca iman etmemiz. Ondan sonra Allah'ın farzlarına iman etmemiş. Ondan sonra cennetine, cehennemine iman etmemiş. Bunun karşılığında rahmetlerle, rızıklarla, bereketlerle sofralarımızın dolması, karınlarımızın doyması büyük bir nimet. Yani Ramazan'da bu bereketi herkes gözüyle görüyor. En fakirin sofrasında kaç çeşit azık bulunabiliyor. Bu da Ramazan'ın dünyaya yönelik bir nimeti bize geliyor. Bereket üstümüze geliyor yani. Ahirete yönelik nimet zaten her akşam azatlar var, cehennemden beraatler var ve günahlara mağfiret var. Ne buyuruyor? Üç tane hadis-i şerifin üçü de birincisi iman, ehli sünnete göre inanmak, ikincisi ihtisap yani ihlas, Allah rızası için olmak, niyet etmek kaydıyla. Kadir gecesinin kıyamı, Ramazan'ın kıyamı yani her gece teravihinin kılınması, bir de orucu. Bu üç tane amele farklı farklı, hepsinin de müjdesi غُفِرَ لَوْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمِ geçmiş bütün günahları bağışlandı buyuruluyor. Bunlar üçü de Buhari'dedir. O zaman ne oluyor? Ahirete yönelik en büyük alacağımız nimet, bize dönecek nimet nedir? Mağfiretin husulüdür. Yani biz affolacağız inşallah. Ramazan'da af olmayan çıkanı zaten Kainatın Efendisi beddua etmiş. Cebrail Aleyhisselam beddua etmiştir. Meşhur hadis. Kainatın Efendisi amin dedinmiştir. Üç husustan biri Ramazan'a yetişip de af olmayan kahrolsun. Yani niçin bu kadar af sebepleri varken af olmadıysa af olmamak için direniş yaptı demektir. İçkiye devam etti, zinaya devam etti, hiç tevbe etmedi, namaz kılmadı, oruç tutmadı. Bu adamın af olacak hali yok. Buna da beddua var. Onun için mağfiretin husulü büyük bir nimet. Ondan sonra ne var? İki tane ruhsat var. Ramazan-ı Şerif'te iki tane ruhsat var. Nedir iki tane ruhsat? فَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا Her kim hasta ise. اَمْ عَلَى sefer Yahut yolcu ise فَعِدَّتُ مِنَ اَيَّامِ نُخَرْ Ramazan günlerinde tutmayabilir. İyileştikten sonra güne gün tutar. Veya seferden döndükten sonra yine Ramazan'ın içindeyse Ramazan'ı tutacağı için o günleri tutamaz. İki gün yolculuktaydı, tutmadı. Geldi üçüncü gün burada. Zaten Ramazan günü ise o günü tutacak. Onun için o iki gün nereye kaldı? Başka aylara kaldı. Başka ayların günlerinden o tutamadığı yolculuktayken, tutamadığı demek derken şey lazım değil yani. Mecburi tutamadığı gibi değil. Bir insan seferi bir mesafeye gitse, buradan işte Adapazarı, Bolu, Ankara, mesela en yakından başlayan noktaları söylüyorum. Mesela İzmit demiyorum artık, İzmit alttan üstten eklenmiş bayağı mesafeleri. Şimdi bu insan seferi ise, oraya da gidecek ise, akşama dönecek bile olsa, yola çıkacağını bildiği için geceden niyet etmese, seferi mesafeye gidiyorum diye geceden niyet etmese günahkar olur mu? Olmaz. Çünkü gideceği yol o gün için seferi mesafededir. Niyeti de bellidir, kilometresi de bellidir. Buna müsaade var. İki ruhsat bir hastayadır. Hastayı da işte Müslüman bir doktordan müsaade almak, yani Müslüman bir doktorun tutma dediği kişi tutmamalıdır. Çünkü vücudu tahrip etmemek icap eder. Bu sefer namazda kılamayacak hale gelirsin. Yani bir vazifeden yapayım derken insan namaz kılamayacak kadar ağır hastalaşabilir yani. Bundan dolayı ruhsatları da Allah bizim amel etmemiz için ruhsatı meşru etmiştir. اِنَّ اللّٰهِ يُحُبُّ اَنْ تُعْتَى رُخَصُوا كَمَا يُحُبُّ اَنْ تُعْتَى عَزَائِمُ Azimetle amel etmeyi ne kadar seviyorsa ruhsatla amel etmeyi de sever buyuruyor hadis-i şerifte. Yerine gelirse ruhsatla amele müsaade var. Ha, ben yolculuğa gideceğim ama tutmak istiyorum. Tut canım, sana tutma diyen var. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Zaten tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani yola giden için tutmanız daha hayırlıdır. Hastalarda da dayanabilen, vücudunda kalıcı bir hasar, bir uzuv kaybı gibi, böbrek gidiyor, ciğer gidiyor gibi, böyle bir uzuv kaybı gibi ölümcül bir durum yok ise, hastanın da tutması onun için hayırlıdır. Hastanın tutması hayırlıdır. Ama şimdi her hasta bir değil. İnsülin hastası, normal şeker hastaları tutabiliyor genelde. Haplan tedavi olur. İnsülin hastasında ani şeker düşüklüğü olsa mutlaka hemen ağzına bir şeker ver, bir tatlı bir şey vermesen beyin çöküyor. Beyin çöktükten sonra da oruç tutayım derken artık namaz da kılamayacak hale geldin. Bu gibi durumlar var yani. İki ruhsat budur. Efendim ama maç için falan ruhsat olur mu? He? Ama şimdi diyorlar ki ya zaten adam gidiyor maça şeye, seferi mesafeye. Seferi mesafeye giderse zaten tutmayabilir mi? Tutmayabilir. Seferi mesafeye giderse maç için değil. Şimdi Fatih Terim ne demiş? Maç her şeyden önce gelir. Şimdi bu laf mesela hani namazdan önce, oruçtan önce gibi laflar İslam'a uygun değildir. Bu şey. Ama sen dersin ki madem o kadar hocalığa soyundun, o zaman kafanı çalıştırırsın, uyanık olursun. Maçı da kaybetmişler zaten. Ondan sonra efendim sen dersin ki ya zaten biz orada seferiyiz. Arkadaşlar tutmayın, seferilik ruhsatını kullanın da sağlam hareket edersiniz. Buna, bu akıl mantığa uyar. Ama sen dersen her şeyden önce gelir, ben senin yerine tutarım, bütün millet bize tutuyor falan. Bunlar Kur'an'a, sünnete muhalif hareketler. Ama bir insan seferi mesafeye gidecekse bunun maç için gitmekle alakası yok. Ticaret için gidebilir, bir başka işi çıkabilir. Seferi mesafede ruhsat vardır. Ama sen burada da adam mukimken vatanında da İstanbul'da bir maç olacaksa yine aynı lafı söylüyorsun. Senin derdin seferilik değil ki. Efendim Allah'ın amelinden, farzından daha önemli hiçbir şey yoktur. Tabii ne yapacaksın? Sonra kaza edeceksin. Kaza edeceğinden dolayı bu ruhsat Allah tarafından iyi bir müsaadedir. Önemli bir müsaadedir yani. İki de ruhsat var. Geldik, iki tane müjde var. İki tane müjde de Şöyle bir müjdedir. Yine bu geriyle alakalıdır. Ama ne buyuruyor Estaizu'la? Yuridullahu bikumul yusra. Yine hasta olan, seferde olan tutmayabilir. Başka günlerde kaza etsin. Buyurduğu ayetin sonunda iki kere geçiyor bu. Fefidyetun ta'am miskin. Yani hasta olan, mesela hiç iyileşecek bir hastalık değil. O zaman fidye veriyoruz. Ben mesela her sene fidye veriyorum. Ramazan-ı Şerif sonuna doğru. Başında da verebilirsin. 29 gün, 30 gün hesabını yaparsın. Efendim, fidye verirsin. Ya fidyeyi de fazla ver. Bu sene 15'ten fitre, 15 lira demişler, öyle mi? Ne kadar zam yaptılar ya. 11,5'tu. Ondan sonra diyorlar, enflasyon yok, devalüasyon yok. Fitrenin fiyatından belli ne oldu? 11,5, 15'e çıkarsa arada 3,5 lira var. 3,5 lira çok büyük bir iştir. Yani ne kadar değişmiş oranlar. Ondan sonra gidiyorlar kanallardan. Peynirciye gitmiş orada şimdi. Peynir geçen seneki gibi. Ne konuşuyorsun geçen sene? Fitre niye arttı? O diyor şu şöyle, bu böyle, neyse. Kendine göre adamlara gidiyorlar herhalde. Her kanal ya da adamla önden anlaşıyor, anlıyor musun? Diyor ki sakın pahalılaştı demeyeceksin falan. Sahtekarlığın lüzumu yok. Pahalılaştıysa derse pahalılaştı. E fitrede görüyoruz bunu. Ha benim için sorun yok. 15'te 20 vereyim, 25 vereyim ama onu da oruç tutamayan gariban var. Adam hem hasta hem fakir. Bu ne yapacak? Hem hasta hem fakir. E bu tabii hiç veremeyecek gibiyse onu bağışlıyor Mevla. Fidye de veremiyor. Mevla onu da bağışlıyor. Fakire. E zenginde son yok. Sen en az limiti fitre fiyatına alsan fitreyle 15 aynı. Fidye de aynı. Fidye de 15. E şimdi baksan 30 gün etsen 450 lira mı ediyor? He yok. Ehe. E işte yani bayağı bir paradır fakir için. Bu zordur. Ama Mevla buyuruyor ki ben sizin için kolaylık diliyorum. Yuridullahu bikumul yusur ve la yuridukumul usur. Sizin için zorluk istemiyorum. Şimdi iki tane müjde var. Biri bizim için kolaylık istemesi, iki de zorluk istememesi. İşte ondan dolayı fakir isen de hiç verme diyor. Yani Mevla onu yokuşa sürmüyor. Seferilere diyor ki yolculuk sıkıntıdır, zahmetlidir işte seferilik. Sen tutmayabilirsin. Burada yine kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum buyuruyor. Ondan sonra nasıl ki dünya yolculuğunda meşakkati sizden kaldırmak için orucu farz etmiyorum dünya yolculuğunda, ahiret yolculuğunda da size kolaylık edeceğim. Siz benim Müslüman kullarımsınız buyuruyor. Bu da büyük bir müjdedir. Şimdi dünyanın yolculuğundan ahiretin yolculuğuna da bir de büyük bir sefere çıkacağız. Burada acıyan orada acımaz mı? E buradan o anlaşılıyor. Bayağı bir müjde var ha burada esas düşünürsek. Hemen bize oruç tutmama ruhsatı verdi. Ne büyük mü yani kolaylık. O zaman ahiret yolculuğuna çıkan ölülerimize de Allah rahmetiyle muamele eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Yani ben size bu dünyada hastasınız diye bu kadar kolaylık ediyorum da oruç bile İslam'ın 5 şartından birini düşürüyorum. 5 şartından biri. Diyemez miydi ki ölürsen öl, tutacaksın. Ne yapacaktık? Valla ben tutardım. Ne yapacağım yani? Yaşayıp da Allah'ın belasına çarpılmaktansa ölürüm der, Allah rahmetiyle ölmüş olurum. Ama öyle yapmadı işte, yapabilirdi. İsrailoğlana yaptı. Tevbelerinin kabulü için ne şart koştu? Bakara suresinde فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ فَتُوبُوا اِلَى بَارِيكُمْ Yaratıcınıza dönüş yapın, tevbe yapın. Buzağa taptıklarında vesaire büyük bir günah yapmışlardı. E iman tazeledik, istiğfar ettik, yok size dedi. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldüreceksiniz. Tabii kendi kendine intihar ettirmedi. Bir bulut gelecek dedi. O bulutta birbirinizi kırıp geçireceksiniz. Kim kime gelirse. Bu günahı işleyenler. Ve 70 bin kişiyi bir saatte birbirini öldür. İsrailoğullarında da böyle o zamanki dönemlerde yani ilginç işler oldu tabii ki. Bu da kolay iş değil. Baba oğluna mı denk geldi? Öbürü dayısına mı denk geldi? Mevla buyurdu ki göz gözü gördürmeyeceğim. Bulutu üzerinize salıvereceğim. Birbirinize kılıcı çekeceksiniz. O zaman peygamber, o zamanın peygamberi İsmail Aleyhisselam mıydı? Davud Aleyhisselam bilen, hatırlayan varsa söylesin. Tefsirde yazmışım. Ama çok 20 sene evvel yazdığımız için. O zamanın peygamberi dua etti. Dedi, ya Rabbi, ümmetim kalmayacak. Bütün ümmetim kılıçtan geçiyor dedi. Mevla o zaman tamam buyurdu. Kalanlarınıza efendim tövbesini kabul ediyorum. Ölmüşlerinizde şehitlik yazıyorum. Tamam, tövbeniz kabuldür. Ama birbirinizi öldürün diye Kur'an'da ayetle sabit. Şimdi bu hadiste olsaydı bu ilahiyatçılar ne derdi? Böyle hadis mi olur? Ya bunların uydurma dediklerinin doğruluğunu buradan anlayın. Bunlar böyle. Şimdi zaten Kur'an'dakine de manayı veriyor, uydurma diyor ya. Kur'an'dakini de çeviriyor. Nefsinizi öldürün. Yani diyor terbiye edin. Nefsinizi terbiye edin. Çevirir oraya işi. İşte zâlikum hayrul lekum inde bârikum fetâbe aleykum. Yaratıcınız nezdinde bu daha hayırlıdır. Allah tevbenizi kabul etmiştir buyurdu. E şimdi biz, bize diyor ki abdest al, iki rekat tevbe namazı kıl, pişman ol, tam bana dön, mutlaka seni affetmek Allah üzerine hak olur. Bizim tevbemiz ne kadar kolay? Onun için yani bizim ümmete çok kolaylık diledi Rabbimiz Tebareke ve Teala. Biz de bunun kıymetini bileceğiz ve böylece tevbesiz ölmeyeceğiz inşallah. Eski ümmetlere zor işler. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bi. Gücümüz, takatımız yetmeyen belaları, imtihanları yükleme bize. Hani daha gerisi nasıl? Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi, bizden önce geçen ümmetlere yüklediğin ağır yükleri üstümüze yükleme. Onlarda ağır yükler var. İşte bak, tevbesinin kabulü için öldürün kendinizi, birbirinizi. Bu ne ağır bir yük. Ama Allah bize böyle yük yükledi mi? Müjdelerimiz çoktur. Bu ümmetten cehenneme gidenler hakikaten cehenneme müstahaktır yani. Hakikaten müstahaktır. Allah adama boşuna azap etmez. Ya sen bu kadar kaşınılır mı ya? Bir dönüş yap ya. Affetmek için bahane arıyor. Hani dersin ki, ya tövbe edeceğim ama tövbe etmek çok zor. Ondan sonra efendim, yani diyecek ki Allah diyor adama kendini öldür. Ben şimdi canıma nasıl kıyayım? Veyahut da tövbe zor, onun için edemiyorum. Deseydi şimdi biz de biraz yapabilir derdik. Yani zor iş derdik, zor iş. E şimdi iki rekat namaz kıl, içkiye tövbe et, bir daha içme. Daha kolay değil mi? Çok kolay değil mi? E gel adama anlat. O da diyor ki ama içki içmemek bana ölümden beter geliyor. O da haklı şimdi. O da haklı. Hakikaten adam uyuşturucuyu bırakacağını, içkiyi bırakacağını, zinadan geri duracağını ölmeyi tercih ediyor ya. Böyle adamlar. Allah'ım tevbelerini kolay eyle ya. Amin. İki tane bereket var. Birisi Ramazan-ı Şerif'teki nur bereketi, sahur bereketi. İsteinu ala siyam tamis seher. Oruca yardım alman için sahurda yemek yiyin. Ve bi kayluleti nar ala kıyamil leyl. Gece teheccüd kılmak için de, kalkıp kılmak için de gündüz biraz uyuyun. Kaylule ile gece namazına yardım alın. Sahurda gece yemeğiyle de gündüzün orucuna yardım alın. Ondan sonra iki bereket. İftara acele yapmak. Ondan sonra mesela ne diyorsunuz? İftarı hemen ezanla en acele yapanı en çok severim buyuruyor. İftar bereketi, sahur bereketi. İki bereket neymiş? İftar bereketi, sahur bereketi. İftarı da geciktirmiyor sana. Demiyor ki yatsıyı kılana kadar bir şey yemeyeceksin. İftar yatsıda. Onun için sen şimdi diyorsun ki en uzun günlerdeyiz ya. Ama en uzun günlerdesin. Güneş batar batmaz yetiyor sana. Onu daha da ileri götürebilir miydi? Deseydi ki 3 gün iftar yok, sahur yok, devam edeceksiniz. Savunma misali farz ettim size. Edemez miydi? Ne yapacaktınız o zaman? İkinci gün siz pert olmuştunuz. Evden çıkabilir miydiniz? Ya işten de atılırdınız. Tabii otur aşağı şükret. Ben geçen gün boşuna demedim, 34'e çıkarırım. Ben mi çıkarırım? Medine ehli 34 rekat kılıyordu. O sözü anlasana, kaynakları var. 40 rivati var, 42 rivati var. Biz o rivayetleri almamıştık da, cumhurun görüşü 20'de şey olmuş. Sen 20'ye şükret demek istiyorum. Yoksa ben nasıl arttıracağım? Artırmıyorum. O rivayetleri okurum sonra diyorum. Anlamıyor ki işte başlığı atarken heyecanlı olsun diye öbür türlü atıyor. Evet. Cemaat bereket. Serit bereket. Tirit var ya, tirit ama Türkçedeki tirit biraz değişiyor. Arapların tiridi başka. Sahur bereket. Kuvveti artırır ve sünnettendir. Teseharu ve lev alâ cüratima. Bir yudum suyla da olsa sahur yapın. Teseharu salavatullahi alel müteseherin. Allah'ın bütün feyiz, bereket, rahmetleri sahur yapanların üzerine yağar. Ya böyledir. İnşallah. Bismillahülhamdülillah dersin, bilâ ilâhe illallah dersin. Büyük fazilet elde edersin. İki tane gece var. Tek tek sayıyoruz. İki iki gidiyoruz. İki gece nedir? Leyletül Bedri ve Leyletül Kadri. Ramazan'da kaç gece var diyorsan iki gece var. Ama Kadir gecesi geziyor ayrı dava. Bir Bedir gecesi, bir Kadir gecesi. Bedir gecesi sabit. Hangi gece? 17. Önümüzdeki salı, çarşamba bağlı. 17. gece gecelerin şahıdır. Ramazan-ı Şerif'teki en büyük ikinci gece odur. Birinci gece Kadir gecesidir. Allah'ım ulaşmayı, kavuşmayı, sohbetle buluşmayı nasip eylesin. İki hediye var. İki hediye nedir? Bir ayakta ibadet, iki sükût dururken tesbih. Yani ne demek? Nevmussâim ibadetün. Oruçlunun uykusu bile ibadettir. Oruçluyken uysa ibadet sayılıyor bütün. Ama namazlarını kaçırmayacak tabii. Bazı kere insanlar dayanamıyorlar, biraz uyuyayım da tokluk hissi veriyor uyku. Ondan sonra iftara yakın kaldırın beni. İkindiden sonra uyumak iyi bir şey değildir. Ama dayanamayanlar için ne yapalım yani? İftara yakın kaldırın beni de yapabilir. Ne yapsın adam? Dayanamıyor. Ve samtü tesbih. Oruçlu adam sükût dursa devamlı Sübhanallah yazılıyor. Konuşmuyor ya. Tehlike sizin konuşmanızda zaten. Konuşursanız, ne konuşursanız o yazılıyor. Gıybet, dedikodu, iftira her çeşitinden var. Siz sessiz durun ya. Zikretmek için bile ağzınızı açmasanız, oruçluyken otomatiğe bağlamışsınız, hep Sübhanallah yazılıyor. İki hediye var. Teravihte ayakta ibadet. Anladın mı? Kıyam. Bir de ikinci hediye, sessiz duranı, konuşmayanın da Sübhanallah yazılması. Sıralı hediye. Mevla bunu ikram ediyor. Normalde bir adam sessiz dururken Sübhanallah yazılır mı ona? Okumasa. Oruçluya yazılıyor işte hediye. Ve dua müstecap ve ameli mudaf. Oruçlunun duası müstecaptır. Ameli katlanmıştır. Her ameli kat kat kat. Nafileler farz gibi, farzlar 70 farz gibi. Okumuştum hadis-i şerifte. Geldik, iki ferahlık var. İki ferahlık ne demek? İki sevinç. Oruçlunun iki sevinci var. Bu zaten hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Lissâimi ferhatan. Oruçlu için ne var? İki tane ferahlık var. Bu ferahlığın yani sevinmesi var. Ha tamam. 20'yi bulduk yahu dedim, ezana kadar çıkamayacağımız. Bulduk mu 20'yi? Doğru yaptınız mı hesabı? Tamam tamam. Ben de dedim bundan çıkamayacağız, girdik içine. İki ferahlık var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bu sahih hadiste de geçer. İki ferahlığın birisi ferhatun hayne yuftiru ve ferhatun hayne yelka rabbehu. Bu sahihte de geçiyor. Bir sevinci iftar açarken. Evet işte bana epeydir nasip olmuyor. Ama tabii çok oruçlar tuttuk elhamdülillah. Ama ne yandık ne tutuştuk. Ne uzun günler tuttuğumuz oldu ondan sonra falan. Oradan biliyorum yani. Hiç bilmediğim de bir şey değil. Adam o su böyle serin su buradan geçerken nasıl geçiyor? Sizde de oluyor değil mi? Ya şuralar böyle böyle yayılıyor serinlik. Yani serin suyun yanına gidersen böyle ellerin mellerin serinler ya. Buradan da yanlara doğru göğüs bölgesine falan. Hani halbuki o damar şey belli bir borudan geçiyor. Ama borunun etrafı da serinliyor ya. Bir bakıyorsun, göğsüm açıldı ya. İftar ederken çok sevinç var. Allah ahirette o sevinci yaşatsın Fazıl Kerim. Ne zaman? Buranın sevinci ve ferahatun hayni el-karab. Bir de Rabbine kavuştuğu zaman. Esas Mevla'ya kavuştuğu zaman bu oruçları tutanlar. Hiç ben nafile oruç tutmuyorum. Sade Ramazan tutuyorum. Bana da var mı? E var tabii zaten sana. Ramazan tutanlara konuşuyoruz bunu. Öbürleri kat kat fazla, onların mükafatları dolu olabilir. İkinci sevinci ne zaman olacak? Rabbine kavuştuğu zaman olacak. O oruç tutmayanlar nasıl mahşerde rezil olacak, helak olacak. 50 bin sene susuz kalacak. Şimdi sen bu susuzluğu dünyada Allah için çekip, ciğerini Allah için susuz bıraktığın için, mahşerde seni susuz bırakır mı Allah-u Teala? Bırakmaz Allah-u Teala. Öyle huyları yok Allah-u Teala'nın. Kerem sahibi, vefa sahibi, cömertlik sahibi Allah-u Teala. Kuluna dünyada bile hastaysan tutma diyen Allah-u Teala. Bir de oruç tutanı mahşerde susuz bırakır mı? Yeter ki şu orucu takva ile tamamlayalım. Takva. Çok önemli. Hadis-i şerifte varid olmuştur. Evet. اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğu zaman yünâdî münâdî min kıvelli azze ve cel اَيْنَ الصَّائِمُونَ Allah tarafından bir münâdî nida edecek. Mahşerde ne olaylar olacak ya? 50 bin sene de çok olay olur. Ne nidalar gelecek? Teheccüd kılanlar kalksın. Bir nida gelecek. Çok az kişi kalkabilecek mesela. Böyle birçok hadis-i şerif var. Efendi Hazretleri hep naklederdi. O gece namazına çok teşvik ettiği için onu da özellikle beyan ederdi. Mesela bu hadis-i şerifte de buyuruyor. Oruç tutanlar nerededirler? Mevla'dan bir nida geliyor. Bütün mahşer halkı, milyarlar, trilyonlar orada. İnsan, cin hepsi orada. Bir anda tabii oruçlular, yani Ramazan orucu tutanlar, biz de işte fidye veriyoruz, biz de ilhak oluruz herhalde size. Ondan sonra bizi inşallah kalkanlardan oluruz, değil mi? فَيَقْدَمُونَ مِنْ بَيْنِ الْخَلَائِقِ فَيَقْدَمُونَ مِنْ بَيْنِ الْخَلَائِقِ فَتَنَاوِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَتُنَاوِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَاسَاتٍ مَخْتُومَةً خِتَامُهَا مِسْكٍ الْكَاسُ مَخْتُومٌ Onlar mahlukatın içerisinde kalkarlar, melekler derler ki size özel bir ikram. Hani bazı kere bir turla bir yere gidersin de otele gidene kadar yolda bir inmelerde, binmelerde beklemeler olur ya. He? O turdan bazı sana mesela bir su falan dağıttıkları zaman çok ikrama geçiyor yani. Adam diyor bu paraya dahil değil ama hadi bu da bir kıyağımız olsun diyor. Sen de bakıyorsun bedava sirke hesabı. O bir bardak su yolculuğun sıkıntısıyla beraber insana rahatlık veriyor. E şimdi mahşerde 50 bin sene sıkıntı, melekler mühürlü kaseler getiriyorlar. Mühürlü ne biliyor musun? Hitamu misk, yani o cennet şarabını getiriyorlar. İçtiğin zaman bir daha bedi susamıyorsun. Sonunda da misk geliyor. Hakiki miskin raihası geliyor. Kasede mühürlü geliyor. Hâdâ şarabun tâhirun mine rabbit tâhir. Tertemiz olan, tâhir olan Allah'ın tertemiz olan içeceği suyu budur diyorlar. Feşrabûne ve yurûvevne onlar içiyorlar, suya kanıyorlar. Ne kadarlık? Bir daha cennete girene kadar susamak yok. Yani kaç bin sene mahşerde kalsan bile susamak kabirden kalkar kalkmaz. Muameleler başlıyor. Sen oruç ehlinden sen sana hemen su içiriyorlar. Vel halku kulluhum itaşun. Evet, bütün mahlukat susuzluk içerisinde. Herkes susuzluktan kavruluyor. Ciğerleri patlamış, ter göllerine batmışlar. Bir damla su yok. Sadece oruçlulara özel su ikram edilecek. Allah Teala bu ferahlara kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet. Şimdi ezan vakti giriyor herhalde. Vefat edenleri hemen okuyalım. Şehit askerlerimiz iki tane burada yazılan İsmail Yüksel ve Mesut Ardıç. Şehit polislerimiz Ayhan Ölçer, Mehmet Oflaz, Muhammed Emin Çelik, Nihat Şener, Engin Balcı, Fatih Erdoğan. Yani buradaki bir tane polis şeyle uğraşıyor, ne onun adı? Uyuşturucuyla mücadele ederken bu polis kardeşimiz öldürülüyor. Herhalde uyuşturucular tarafından öldürülüyor. Fakat onların peşini bırakmıyor. Allah'ım bütün polislerimize böyle mücadele nasip eyle. Amin. Bu uyuşturucuyu bitirene kadar. Ya Rabbi eğer içlerinde buna müsamaha eden, yol veren, bu çoluğumuzun çocuğumuzun zehirlenmesine yol veren baronlardan veyahut bunlara efendim bunlardan harac alan, bunlardan haksız para alarak, haram paralar yiyerek göz yumanlar varsa kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu milletin ocağını batırmaya çalışıyorlar. Bu kadar Müslümanın çocuğunu zehirlemek istiyorlar. Yavrularım 9 yaşına düştü uyuşturucu kullanma yaşı. Her tarafta dolaşıyorlar. Satanların da belasını takdir eyle. Amin. Ya Rabbi sen bunlara alet olanları da kahruma perişan. Amin. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz. Hangi görevde bunlara yol veren varsa sen onları helak eyle ya. Amin. Polisimize, askerimize bu Ayhan Ölçer kardeşimizin şuurunu ihsan eyle. Amin. Bak adam canını verdi de orada o uyuşturucuya yol vermedi. Herkes böyle mücadele etseydi bugün Türkiye'de her sokakta uyuşturucu satan olmazdı. Ama her polis bir değil, her asker bir değil. Bunu da doğru konuşmamız gerekiyor. Herkes vazifesini tam yapsaydı bugün bu kadar terör, bu kadar uyuşturucu, bu bela olmazdı. Vazifeler ihmal ediliyor. Maalesef. Bu ne büyük bir canını veriyor. Başkası olsa ama şimdi heriflerle niye çatışmaya gireyim, boş ver. Zaten arkasını arayan yok ki der. O da şimdi yaşardı. Yaşardı ama ne olacağı belli değildi son. Şimdi şehit oldu bak. Hanımı da ne mübareke kadın ya. Ağlamıyor etmiyor bir de demez mi ki? Allah bize de böyle ölüm nasip eylesin. Helal olsun bu kadına. Allah sabrı cemil erci cezil versin ona hanım. Evet. Asker polislerimizin, şehitlerimizin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabilen nur eyle, derecelen âli eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Beride bıraktıkları kederli ailelerine çok hayırlı mükafatlar. İhsan eyleyip kıyamete kadar ocaklarını ehli sünnet ocağı eyle ya Rabbi. Cennete cema eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Diğer Mehmet Emin Şamil Aslan, Hacı Kamil Yusuf, Mazhar Erdal Ahmet, Hasan Ekrem Bedreddin Ömer Yunus, Efendi Hasan Muzaffer, Hadice Fatıma Şerife, İsmiye Nezaket, Sevim Leyla Türkan, İsmet Gülfen, Gül ve Şerife, erkek ve hanım kardeşlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle. Azabı olanlar varsa şu saat hürmetine def-i rafı izale eyle. Amin. Okuduğumuz gönderdiğimiz sevapları kabirlerinde mahşere kadar nur olarak baki eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala Seyyidil Mursaline Muhammedin ve ala Ali sahibi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehattike vel nar. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ne'udu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna neselüke min khayr ma seyleke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udu bike min şerime sa'adeke min nebiyyuke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsteanu aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azzayim. Allahümme inna neselüke minel khayri kulli acili ve acili ma alimna minu ma lem na'lem. Ne'udu bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minu ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kadda fece'le akıbetehu reşede. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşede. Allahümme rabbena atim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hızid dünya ve azabil ahire. Allahümme rabbena atina fil dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve alâ âlihi ve sahbihi. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûne ve selâmün alel mursalîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn ilâ şerefin nebiyyi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi. Meşâikhina kâfe ve lârfen babâ husbâ. Khâsaten ervâhil emvâti ervâhil emvâti lezîn. Zükürat esmâhum fî hâdihil celseti. El Fâtiha.